दिल के सितम देखो, दिल के जख्म देखो, याद का धुआं आँख में नमी, बरसात बहती है, बरसात बहती है, दर्द सा सौ बार देता है दिल, दिल, दिल, ये दिल, दिल, दिल, दिल, दिल। क्या क्या कराए सपने दे।